Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge rager en masse primært mænd rundt og siger, at hvis jeg ikke har noget at skjule, så har jeg ikke noget at frygte. Hvis man skal fange terrorister, så er man nødt til at overvåge alle borgerne, fordi hvad nu hvis de pludselig blev terrorister, og så kunne de eller de bare gik rundt og pynsede på det, så kan vi opdage det, før det gik galt. Og hvad med alle dem, der laver social bedrageri? De skal da også fanges, og så er vi nødt til at overvåge alle mennesker, så vi ved, hvem der måske kunne finde på den slags. Og helt ærligt, hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte, vel? Her i studiet, der har jeg besøg af Gustav Dahl, som er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, dem der hedder DTU. Du er IT-sikkerhedsekspert, du er også foredragsholder, forsker og IT-konsulent, og du er i gang med at skrive en bog om digitaliseringen og de samfundsmæssige konsekvenser af den. Velkommen til. Tak. Det, vi skal bruge hele dagens program på, det er faktisk at tage fat i den der sætning, som jeg har nævnt et par gange lige her i starten. Den, der hedder, hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte. Så lige her til begyndelsen, er det sandt, at de, der ikke gør noget forkert, ikke har noget at frygte i forhold til overvågning? Det er bestemt ikke sandt. Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at det er ravende forkert og ligefrem farligt. Og hvis lytterne lytter med, så vil de også kunne høre, at jeg har noget at skjule, og du har noget at skjule, og alle lytterne har bestemt også meget at skjule. Vi skal tale rigtig meget mere om det her faktisk gennem næsten hele programmet, men vi skal også lige til slut i programmet et smut forbi et pressemøde i Rentekammeret i Finansministeriet, hvor regeringen præsenterede deres nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Det var et langt ord. Det bliver ikke sådan et så langt indslag. Det var i tirsdags, og det kan du høre mere om til sidst i dagens Aflyttet, som er din skræmmede bil på den snoede informationsmotorvej. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har en gæst i dag. Han får til gengæld rigtig god tid. Endnu en gang velkommen til Gustav Dahl, civilingeniør for Danmarks Tekniske Universitet, DTU, IT-sikkerhedsekspert, foredragsholder, forsker, IT-konsulent og i gang med at skrive en bog med digitalisering og de samfundsmæssige konsekvenser deraf. Jeg faldt over dig oprindeligt, fordi du havde skrevet en kronik i Computer Worlds netop omkring den her sætning, og nu sidder du så her. Vi skal tale om den her, som jeg mener er en af verdens mest irriterende sætninger. Hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte. Men allerførst en lille smule om dig og det, du laver. Du beskæftiger dig med det, der hedder BGP. Hijacking eller IP-prefix hijacking. Det lyder nørdet, det er nørdet, men hvad er det for noget? Ja, det er faktisk meget, meget nørdet. Den måde, man simpelt kan forklare IP-prefix hijacking, uden sådan fornemme ord og alt muligt, det er, at det er en central del i, hvordan internettet fungerer. Fordi den måde, hvorpå internettet er sat sammen på, det er sat sammen i forskellige, man kan sige, populært sige, klynger af computere, og de klynger er så forbundet med hinanden. En klynge, det kan for eksempel være, en teleudbyder, som så har en stor antal af computere, der er koblet op til den her teleudbyder. Ja. Men internettet som sådan er jo ikke blot et spørgsmål om at kommunikere internt imellem en teleudbyder. Det er jo et spørgsmål om, at vi gerne skulle kunne kommunikere alle sammen over hele det her fantastiske netværk. Og det er virkelig et fantastisk netværk. Og den teknisk hedder det protokol, man bruger til at kommunikere mellem de her store, populært sagt, klynger, teknisk hedder det autonomous systems, men det behøver vi ikke at tænke så meget på. Lad os bare tænke på det som en klynge, en samling af computere. Den måde, man kommunikerer mellem de her klynger på, er via en bestemt protokol. Og en protokol, det vil sige en måde, et regelsæt på, hvordan man kommunikerer med hinanden. For eksempel, når du og jeg sidder og taler her i dag, så har vi også en protokol eller et regelsæt på, hvordan du og jeg kommunikerer. For eksempel, når jeg siger noget, så er du stille. Og når du siger noget, så er jeg stille. Og når jeg har været stille et stykke tid, så er du klar over, så er jeg færdig med at sige noget, og så begynder du at sige noget. Og det er sådan et meget, meget simpelt regelsæt, men sådan et regelsæt eksisterer også, når vi taler om internettet. Og Det, der så drejer sig om, omkring det, som du teknisk kaldte IP prefix hijacking, men vi behøver ikke så meget at tænke over det tekniske ord, det er, at der er nogle ondsindede personer, som har sat sig ned og sagt, jamen, kan vi på en eller anden måde snyde den måde, hvorpå vi kommunikerer på? Og her er svaret, ja, det kan man. Man kan udgive sig for at være nogen andre end dem, man egentlig er. Og når man gør det, så kan man sige, at det svarer lidt til, hvis for eksempel man tog naboens navneskilt og satte over på ens egen dør, så vil man modtage al post, som blev sendt til naboen. Og sådan fungerer det også på internettet, at hvis man tager, det hedder så IP-adresser, men hvis man tager en stor del af de her IP-adresser og siger, jamen det er mine, og det er den IP-adresse er en kode, er ligesom en almindelig adresse, man har på et husnummer og en vej osv. Og hvis man siger, jamen ja, alt det her, det er mit ligesom navneskilt, at man flytter fra en dør til en anden, så modtager man alt den post, der over internettet skulle være sendt og var ment til en anden person. Og det giver et helt andet dimension på hele den måde, hvorpå vi også omkring ikke er skjule argumentet. Fordi i det øjeblik, du så modtager alt den post, der ikke vedkommer dig, så har du mulighed, du har enten mulighed for simpelthen at tage naboens post og smide den direkte ud i skraldespanden, eller du har mulighed for at dampe brevene op og se, hvad det er, og så lægge dem ned igen, og så lukke dem forsigtigt til igen, og så give til naboen, uden at han ved, at de har været åbnet først. Og det er sådan set det, som det her snyd går ud på, at man tager en hel masse data fra internettet, og så siger man, jamen dem lærer jeg, eller dem manipulerer jeg med, eller dem gør jeg med, hvad jeg vil. Og så sender man dem bagefter tilbage til den oprindelige afsender. Og det har for eksempel Hviderusland udnyttet på den måde, at de har foregivet at være nogle amerikanske statsinstitutioner, har snydt det således, at tingene nu ikke går den rigtige vej hen over internettet, så modtager de en hel masse informationer, og så tager de den information, lærer den på deres eget system og sender den ud igen. Så det er virkelig en spionage, kan man sige? Altså, det er en måde at spionere på internettet på? Det er en måde at spionere på internettet på. Men der, hvor ikke at skjuleargumentet kommer ind i billedet, det er, når du for eksempel åbner din computer, og så begynder at slå Google eller en anden Radio 24/7's hjemmeside op, så spørger jeg mange gange, når jeg holder foredrag, hvem ved egentlig, hvilken rute det her tager igennem hele det her internet? Og det er der jo ikke rigtig mange, som kan svare på, medmindre man har en teknisk baggrund. Og derfor kan man sige i den sammenhæng, når vi taler om ikke at skjule argumentet, så allerede her begynder det at krakelere, fordi det er ikke bare et spørgsmål om ikke noget at skjule for den danske stat, men det er også et spørgsmål om ikke noget at skjule for en hel masse andre nationer ude omkring, som vi ikke ved, hvad vil, og som vi ikke ved, hvis intentioner er. Hvis vi bare lige runder det her BGP-hijacking af her til sidst, hvor udbredt er det? Det er faktisk rimelig udbredt. Altså, det forekommer igen og igen, og nogle gange kan det være svært at detektere, om det er sket eller ej. Det har man nogle bestemte metoder til, som jeg ikke vil begynde at komme ind på, men det er rimelig udbredt, ja. Er det noget, man kan gøre? Kan man forhindre det her? Ja, der findes forskellige metoder, men de fleste metoder går ud på at detektere det, og så stoppe det derfra. Men man skal så også huske på, at selve protokollen, som sådan, altså BGP-protokollen, er som udgangspunkt baseret på tillid. Og det vil sige, når du siger, jamen jeg er i besiddelse, eller jeg tilhører de her adresser, jamen så stoler man umiddelbart på det. Og det er selvfølgelig, så kan man begynde at tale om, at man burde have en eller anden verifikation på det osv. Rent teknisk. Ja. Men det er et tillidsspørgsmål. Det er simpelthen, må vi bruge internet på, der stoler man på, at hvis jeg har en IP-adresse, så er det mig, der har ret til at få de her ting. Og så er der nogen, der kan gå ind og snyde og ligesom at tage min adresse, og så får de mine oplysninger. Og det siger du relativt ubredt, men man kan altså gøre noget ved det. Og du nævner så også, du siger, at det her det har altså også en indflydelse på det her, den her diskussion om, at hvis man ikke har noget i skjule, har man ikke noget at frygte. Fordi at man faktisk ikke kan være 100% sikker på, at ens informationer havner der, hvor man tror, de skal. Lige præcis. Lige præcis. Du holder en masse foredrag om det her også. Der møder du tit den her bemærkning med, at der er nogen, der siger, jamen, hvis jeg ikke har noget at skjule, eller jeg har jo et utroligt kedeligt liv, eller et eller andet, ja. Så hvorfor skulle jeg så have noget at være bange for noget? Hvad plejer du at svare dem? Jamen altså, jeg kan komme med et eksempel, og det var en meget insisterende ældre dame til et af mine foredrag, som blev ved med at sige, jamen, jeg har ikke bestemt ikke noget at skjule. Og i det der ikke at skjule ligger så også argumentet, jamen, hvis du endelig skulle have noget at skjule, så gør du nok et eller andet, der er kriminelt. Det ligger ligesom underforstået i det. Og så svarede jeg hende, spurgte hende, om hun brugte et kreditkort, og hun svarede så ja, og så bad jeg hende om at læse navn og kreditkortnummer og alle informationerne op, og så ville jeg bare lige skrive det op på tavlen bag mig og lade det stå der, indtil mit foredrag var færdig. Og lige pludselig, så havde hun en hel del at skjule. Men det var vel at mærke ikke, fordi hun selv var kriminel. Det var, fordi hun var bange for, at nogen i forsamlingen kunne være potentielt kriminelle og misbruge hendes informationer. Så det er derfor, altså det er lige så snart det kommer tæt på den her måde, så begynder folk at reagere anderledes. Lige så snart det kommer tæt på, og lige så snart det kommer tæt på dem selv som sådan, så begynder folk pludselig at have en hel masse forbehold for at give deres egne informationer væk. Fordi de er udmærket klar over bevidsthedsmæssigt, at når man først lægger noget ud på internettet, eller først begynder at udsprede det i en større forsamling, eller hvad ved jeg, jamen så er der rent reelt en risiko for, at de data eller de informationer bliver misbrugt. Hvis man tager nogle flere eksempler. Herhjemme i Danmark, der bruger man et fint værktøj, eller det kalder politiet i hvert fald, det der hedder et nyttigt værktøj for politiet, det her automatisk nummerplade genkendelse, det er noget med nummerplader, og det er de glade for, fordi så kan de fange nogle forbrydere, hvis man ikke har betalt sin vægtafgift eller sin forsikring, så siger det bing på politiets computer, når der er bil, der kører forbi, sådan en scanner der. I Schweiz, der er man gået endnu videre med det her med nummerplader, der, man kan slå nummerplader op i Schweiz, og det ved jeg, det har du fortalt, det har nogle konsekvenser for folk. Ja, altså det igen. Vi skal igen frem til hovedargumentet. Hvis du ikke har noget at skjule, har du heller ikke noget at frygte. Og der har man det her nummerpladeregister, hvilket man også har i Danmark. Og det register har man så sagt, jamen, hvorfor stop her? Hvorfor ikke bare lægge det hele ud på nettet? Til skue for alle, fordi hvis du har gjort noget kriminelt, så bliver du bare afsløret, og hvis du ikke har gjort noget kriminelt, jamen, så er det jo helt i orden. Problemet er blot det, at hvis man så går lige en tur til USA, så kan man blandt andet høre en politibetjent, som udtaler, at hun anbefaler, at man fjerner alle personlige informationer fra sin bil. Og så kan vi så sige, hvordan kan det være? Fordi vi har jo ikke noget at skjule, vel? Det er fordi, der så har været sager, hvor en biltyv har brudt ind i en bil, og så har vedkommende gået rundt og rodet rundt i bilen, og så har vedkommende fundet, nå, men det er den adresse, som personen bor på. Og så har vedkommende først, eller biltyven først, stjålet bilen, kørt hen til den adresse, der blev fundet, og så bagefter begået et indbrud. Og oven i købet er biltyven jo meget sikker på, at der ikke er nogen hjemme, fordi han har lige stjålet bilen. Så allerede her begynder det ligesom at krakelere. I Schweiz har man så lagt alle de her informationer frit tilgængeligt ud på internettet, så man bare kan slå op. Og det er jo selvfølgelig, efter min vurdering, helt, helt ravende forkert, fordi man sætter de mennesker, som er lovlydige borgere, i fare ved, at man deler de her informationer. Og man gør det faktisk nemmere for de kriminelle. Har det haft nogle konsekvenser i Schweiz? Har der været nogen, der har ligesom råbt op og sagt, det her det er for galt, det må vi stoppe med det samme, eller min bil er blevet brudt ind i, og så bagefter mit hus, eller hvordan? Altså konkret, nu skal man lige forstå lidt om Schweiz, som det er, at Schweiz er sådan meget, man puster ikke tingene op, men der har været diskussion omkring det, men mig bekendt har der ikke rent nyhedsmæssigt i hvert fald været sager på den måde. Om det så har været, fordi de sager ikke har været indberettet eller noget andet, det kan jeg ikke svare på. Men det skulle da undre mig utrolig meget, hvis biltyve ikke kan finde ud af det her. Det vil jeg da godt have lov at sige. Hvad var de oprindelige argumenter for, at svejserne går ud og siger, at det her det skal være åbent, det her, så jeg bare kan se en nummerplade, så kan jeg slå dem op, og så kan jeg finde ud af, hvem der ejer bilen? Jamen altså, det lyder jo meget smart, ikke? Fordi hvis der for eksempel nu er parkeret en bil, der blokerer din indkørsel eller et eller andet, jamen, så kan du bare lige gå ind og se nummeret med det samme og ringe til personen og sige, vil lige være venlig at flytte din bil, fordi den blokerer min indkørsel, så behøver man ikke ringe til politiet. Man kan også bruge det i nogle forsikringssager måske, hvor man siger, nå jamen, nu har jeg nummeret, så kan jeg lige gå ind og finde ud af, hvem det egentlig var, der kørte ind i mig osv. Så det har selvfølgelig en bekvem fordel, men jeg mener jo, at det bliver overskygget af den risiko, man løber ved at lægge sådan nogle informationer frit tilgængeligt ud. Der er jo, vi lever jo en tid, hvor der er en tilbøjelighed til, at man synes, det er rigtig godt at lægge alle informationer ud. Man snakker om transparens og gennemsigtighed og sådan noget, og det er utrolig vigtigt, men man kan det. En af de ting, man også arbejder med, i hvert fald i nogle lande, det er det, der hedder åbne skatteregistre. Altså, at man ligesom kan se, hvor meget folk de tjener. Herhjemme i Danmark, der har vi sådan noget lidt... Der har vi sådan, det vil vi helst ikke have, at naboen skal vide, hvor meget man har tjent, hvor meget man har fået ind af penge og sådan noget. Derfor så er det, regner man det for en privat ting. Men der er nogle lande, man har lagt det her ud. Det mener du heller ikke, det er nogen vanvittig god idé. Hvorfor er det ikke det? Jamen altså, da Sverige, Norge og Finland har lagt det igen frit tilgængeligt ud. Og der ser vi igen det her argument, der kommer ind, jamen hvis du ikke har noget at skjule, så har du heller ikke noget at frygte. Og der blev norsk politi så bedt om at undersøge, om der havde været en sammenhæng mellem blandt andet afpresselse og tyveri og så videre ved brug eller opslag i de her skatteregistre. Og der kunne norsk politi så konstatere, at der havde været en sammenhæng mellem de her skatteregister og den form for kriminalitet, man kan udnytte de her registre til. Og her kan vi igen se, at man igen siger, jamen altså, lad os bare lægge det hele ud, men det har så nogle konsekvenser. Konsekvenserne stopper så ikke her. Det fortsætter så også med, at folk for eksempel sidder og snager i naboens informationer, og det har så givet nogle historier omkring folk, som udpeger andre og siger, jamen altså, du tjener mindre end mig, og kan du virkelig leve for det, og så videre. Så der kan også være nogle rent psykologiske konsekvenser af bare at lægge det ud som sådan. Så får vi også det man så også får ud af det skal man sige, en tradition for selvovervågning eller overvågning af hinanden, hvor vi virkelig får lavet sådan et mini-overvågningssamfund, hvor alle sidder og holder øje med hinanden og siger, det kan ikke passe, min nabo, han har råd til en Mercedes, når han siger, han kun tjener 200.000 kroner om året. Ja, lige præcis. Og så ringer vi til skattevæsenet. Lige præcis, ikke? Altså man får sådan en nærmest en form for informanter, som kan sidde og snage det her, og så sige, jamen altså, der er måske et eller andet der, eller der er måske et eller andet der, ikke? Jo. I Danmark, hvis vi vender tilbage til os selv, så har mange af os skulle udfylde sådan nogle ret sære papirer for vores bank her på det sidste, som handler om, hvorvidt vi har kontakt til vigtige personer, eller selv er sådan en vigtig person, som for eksempel har noget med staten at gøre. Nogle af os, vi har undret os lidt over, hvorfor vi skulle sidde og udfylde det. Det er noget med hvidvasklov, har det heddet, og nogle andre ting, og det var en del af det. Kan du fortælle os lidt om, hvad gik det ud på i sin tid, hvorfor man skulle så fortælle alle de her ting? Jamen, det gik ud på, at man var interesseret i at få et register åbnet over folk, som man mente, og lad mig lige understrege ordet mente her, fordi det er rent teoretisk, at man tror, at de vil gøre noget kriminelt. Mente kunne være i en farezone for at gøre noget kriminelt. Og det man så gør, det er, at man indfører et register, der begynder at registrere folk, eksempelvis alle folketingsmedlemmer, alle ministre, en stor del af bestyrelserne og ledelsesorganerne for en stor del af Danmarks infrastruktur, noget omkring forsvaret, forsvarschefer, højesteretsdommer og alt muligt. Og det her begynder man så at registrere i et register, der hedder PEP, hvilket betyder politisk eksponerede personer. Og det er noget, som Danmark faktisk er blevet pålagt fra EU, via et direktiv, der hedder 2015-849, at nu vil EU ligesom komme alt det her hvidvaskning til livs, og så begynde at kontrollere en hel masse mennesker, hvad de egentlig gør, og hvad de egentlig foretager sig. Fordi man kunne jo tænke sig, at de her personer kunne finde på et eller andet tidspunkt at lave noget kriminelt. Ja, altså, men det er vel ikke derfor, man registrerer politikerne og de andre og sådan noget, de fine mennesker, kan man sige, de vigtige mennesker, dem retter man vel ikke med, fordi de skal lave noget kriminelt, eller hvordan? Ja, altså man kan jo sige, at man i det øjeblik, man registrerer de her mennesker, så siger man, jamen vi vil gerne kontrollere dem for at være sikker på, at de ikke laver noget kriminelt. Ikke? Altså der er hele tiden den der kontrol ind i det. Vi vil bare lige være sikker på, at du ikke laver noget kriminelt. Ikke? Altså det er en form for, altså du kan sige, det er en del af det her kontrolsamfund, hvilket jo er blevet mere og mere udbredt, hvor også kontrollen bliver en større og større del af hele det politiske løsningsspektrum. Hvor politikerne hver gang kommer og siger, jamen, hvordan kan vi løse det her problem, eller hvordan kan vi stoppe den her hvidvaskning, eller hvad ved jeg. Jamen, lad os kontrollere noget mere. Men problemet er jo i den her sammenhæng, at det stopper ikke her, fordi så, den ene af de her register, som jeg her har nævnt, men man yderligere registrerer man også ægtefæller, børn, forretningsforbindelser efter nogle bestemte regler, og kærester osv. er med i det her register. Så man har sådan en nærmest sådan en komplet register over hele stammen af Danmark, som for at eksistere som samfund. Ikke? Og hele den her liste, de ligger simpelthen som, det er faktisk ofte tilgængeligt det hele. Ja, så har man så valgt, og det har man så valgt i Danmark på Finanstilsynets hjemmeside, simpelthen bare at lægge hele denne her liste på 849 personer frit tilgængeligt ud på internettet, fordi det kan der jo ikke ske noget ved, vel? Så det ligger bare, så alle kan nu har nu adgang til de her data, ubegrænset. Dog er det ikke ægtefæller og børn og sådan noget, der er med på den liste, der er lagt offentligt ud. Det ligger så ikke lagt ud. Men stadigvæk er det alle de her personer med fødselsdag, der er lagt offentligt tilgængeligt ud. Det vil sige, nu kan man sige, at man begynder på en eller anden måde at udpege folk og sige, jamen altså, det kunne jo være, at du lavede noget kriminelt af en eller anden slags. Så det kan man så gå og udpege hinanden for, ikke, hvis man er på den her liste, ikke? Jo, og så er der en anden ting, fordi mange af de mennesker, man ligesom har lavet, som er endt på den her liste, er jo også folk, altså der ligger også en registrering, skal man sige, folk, der er politisk eksponeret, det vil sige, når du, som du siger, politikere og alle mulige andre, ja. Og folk, der har beslutningskraft rundt omkring, og det er vel også en liste, som hvis jeg sad og var spion, så vil jeg sige, jamen, så ved jeg da godt, hvem jeg skal gå efter, det er jo da alle dem, der sidder på den der liste. Lige præcis, ikke? Og nu begynder vi jo så at åbne op for det, som er problemet ved at gøre sådan noget offentligt. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, at man skal prøve at finde nogen, som man tror måske en gang i fremtiden kunne lave noget kriminelt. Men vi ved jo ikke, om der er en eneste på den liste, som nogensinde har overvejet at stjæle en flødekaramel. Det aner vi jo ikke. Det er jo rent fantasimæssigt i en fantasiverden. Og der kan du så sige, jamen altså, nu er det så lagt ud, så nu kan alle få adgang til det. Også spiontjenester, hvad ved jeg. Og så er der så nogen, der vil sige, jamen altså, hvad kan man bruge det til? Hvad kan der dog ske ved det? Fordi der bliver måske aldrig krig mere, eller hvad ved jeg. Men nu kommer vi ind på en anden problematik, og det er, at meget af denne her registrering, og meget af den argumentation for at indføre denne her registrering, er argumenteret ud fra et form for øjebliksbillede af, hvordan verden ser ud lige nu. Og så siger man, jamen, verden ser sådan her ud lige nu, og sådan formoder vi, at den altid vil se ud til evighed. Men det er jo en sætning, der ikke giver mening, et postulat, der overhovedet ikke hænger sammen. Og for man bedre kan forstå det, så tror jeg, vi lige skal en tur omkring Bornholm. Hvor der er blev opsat under den kolde krig en lyttemast til at lytte til, når russerne sendte nogle signaler osv. Og så besluttede man for nogle år siden, at nu var den trussel væk. Så derfor nedlægger man denne her lyttemast, fordi nu er alt jo, nu er der ingen fare mere. Det var det, der hedder Bornholmertårnet. Jeg har faktisk lavet et helt program derfra den en gang her på et tidspunkt. Ja, det var nedlagt. Det var altså et meget, meget fint tårn med fantastisk køleanlæg og en masse computer og sådan noget derop, man havde bygget til. Det var ret dyrt. Men det er så blevet en eller anden form for museum nu i øvrigt med Bornholms smukkeste udsigt. Så, ja. Men det var jo ikke så godt, de nedlagde det. Nej, fordi så siger Forsvarets Efterretningstjeneste, nu har forholdene pludselig ændret sig på de her relativt få år, og nu er vi nødt til at genoprette det, måske i en år i større udgave. Vi ved det ikke, fordi det er jo en efterretningshemmelighed, hvordan det kører nu, og det skal der også blive ved med at være. Men her ser vi allerede, at forholdene som sådan ændrer sig altså meget, meget hurtigt. Og vi skal passe på, at vi ikke ligesom luller os ind i en eller anden opfattelse af, at der ikke kan ske noget, eller aldrig kan blive en krig mellem stormagter mere, eller hvad ved jeg. Skal vi passe meget, meget på med. Fordi hvis der skulle ske en konflikt, eller hvis de her registre skulle blive udnyttet på en eller anden måde, jamen så har fjenden en overhånd, der er meget, meget uhyggelig, hvis det kommer dertil. Og vi ved ikke, og jeg kan heller ikke sidde og forudsige, hvordan de lister kunne udnyttes, eller hvordan det kunne blive en situation i fremtiden. Men hvis vi ser på historien derimod, så fortæller historien os, hvordan registre er blevet udnyttet. Fordi registre er en form for magt, der i en ondsindet hånd kan være ligefrem dødelig. Jeg synes lige, vi skal tage en lille lydpause. Der er en stump lyd fra en engelsk animationsfilm, om lige præcis som det, vi sidder og taler om her. Hey, that's my house. What are you doing? Oh, don't mind me. I'm the state. I'm just putting up CCTV cameras as part of my crime-fighting campaign. But this is my house. I'm not a criminal, you know. If you've got nothing to hide, you've got nothing to fear. Well, I suppose so, but... She's pretty, isn't she? Oh, sorry. Don't mind me. I'm just recording what you watch, read, and write there. You know, online. But why? Why me? Oh, we do it to everyone. We record all communications data and use it to catch terrorists and sex offenders. I'm not one of those people, for God's sake. But presumably you'd like us to catch them, wouldn't you? Well, yeah, but... Come on, I mean... Nothing to hide, nothing to fear. Eight, five, six, three, four. What? All communications data, remember? Phone communication? Do keep up. I'm calling me Nan. Don't mind me. Okay, now. Nothing to hide, nothing to fear. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af Gustav Dahl, civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, IT-sikkerhedsekspert, foredragsholder, forsker og IT-konsulent. Vi har lige hørt en lille stump af en animationsfilm fra England, som handler om Nothing to Hide, Nothing to Fear, intet at skjule, intet at frygte, efterfulgt af en lille stump fra Enemy of the State, den her film, som handler om NSA. Vi to, vi sidder her med det formål, så den her sætning ihjel, den der indsat skjule, indsat frygt. Jeg synes lige, vi har et eksempel mere, vi er nødt til at tage på, hvor slemt det kan være, det her med, at man får informationer, at når der bliver lavet nogle register, så kan det pludselig ende med at blive til noget andet. Du var lige kort inde på det før. Det eksempel, det kommer fra Rwanda. I 1994, der skete en af de største menneskelige humanitære katastrofer siden Holocaust. I løbet af kun 100 dage, der mistede mellem 500.000 og 1 million rwandesere livet. Gustav Dahl, hvordan kunne det der ske? Jamen altså, det var jo sådan set en meget, meget, meget tragisk historie, som jeg også selv havde lidt inde på livet, fordi det kan jeg vende tilbage til om et øjeblik. Men det, der skete, det var, at man havde et... der var to hovedstammer i Rwanda, der hed Tutsier og Hutuer. Og der var nogle bestemte regler for, hvordan man blev klassificeret som Hutu, og hvordan man blev klassificeret som Tutsi. Og under kolonitiden, der indførte belgierne det, at man begyndte at registrere, hvem som var Hutu og hvem som var Tutsi. Og det havde jo så ikke til formål at udmønte sig i det folkemord, som det skulle vise sig, men man indfører så en lov, hvor man tvinger hver enkelt borger til at blive registreret som det ene eller det andet. Og de her registre ligger jo så tilbage helt, altså det begynder i 1926, og da Rwanda så efterfølgende i 60'erne får deres selvstændighed, så beslutter man sig for at videreføre de her registre, og så er der så tale om på et eller andet tidspunkt i 90'erne, at man burde skrotte de her registre, fordi man er klar over, at der alligevel er nogle friktioner mellem de to stammer som sådan. Men man vælger så ufortrødent at bibeholde de her registre. Og så pludselig en dag i begyndelsen af april 1994, så sker der det, at der bliver skudt et fly ned, der består af to præsidenter, den ene fra Rwanda og den anden fra nabostaten, der bliver skudt ned. Og så bryder helvede bogstaveligt talt løst. Fordi hutuerne begynder at dræbe tutsierne. Og en af de måder, hvorpå de identificerer, om man er hutu eller om man er tutsi, er, at de har et ID-kort, og på det ID-kort står der hutu eller tutsi, så har de nogle register over det osv. Og så går de simpelthen hen, kører rundt i nogle biler, hutuerne, og så beder de om at se ID-kort, og hvis der står tutsi på, så er det en dødsdom. Og så slår de vedkommende ihjel på stedet. Og som man kan se, det som denne her historie fortæller os, som sådan er, at selvom det på et eller andet tidspunkt måske kan virke som om, at der sker ikke noget med de her registre, der er ikke nogen fare ved det, så behøver det ikke at være sådan i fremtiden. Og man skal vel og mærke tænke på, at det her var tilbage til midten af 90'erne, før hele denne her digitalisering tog til. Prøv at forestille dig, at det var i dag, hvor man kan dele informationer, eller kan få adgang til informationer, eller registre, eller det ene, eller det andet, eller det tredje. Jamen, så ser jeg måske et endnu værre scenarie, end der skete i Rwanda dengang. Og jeg synes personligt, at det er meget, meget tragisk at sidde og se på, at et ID-kort har kostet en person livet, kun fordi der var sat en kuglepennestreg over navnet Hutu. Det er så der, hvor det lige pludselig hvor det vender, og hvor man kan sige, at der har man pludselig noget at frygte, selvom man egentlig ikke havde noget at skjule, man har bare fortalt, hvad ens oprindelse var, og så har man pludselig noget at frygte i den her sammen. Der vender det rundt. Så vender det rundt, og i denne her tilfælde til noget meget, meget grimt. Og vi skal huske på, at dem, som før i tiden har haft ondsindede intentioner, eller intentioner om et totalitært styre, eller på anden måde, har jo brugt de her registreringer i vid udstrækning, og den overvågning i vid udstrækning. Altså i begyndelsen af 40'erne, så gjorde nazisterne det, at de ville have registreret alle jøder, de skulle udfylde blanketter, jeg ved ikke hvad. Og vi ved jo udmærket godt, hvad det blev brugt til. Det blev brugt til at simpelthen prøve at udrydde dem, ikke? Er det sådan, kan man sige, er der nogle data, hvor vi siger, er der nogle oplysninger om borgerne, vi simpelthen ikke burde have registret på overhovedet? Jamen altså, jeg mener jo, at der er data, vi ikke burde have registret over overhovedet. Der er data, der kan være så følsomme, som man må sige, jamen der skal vi måske lade være med det. Og jeg tror om at så må sige, at vi skal være meget mere kritiske, når vi begynder at kigge på registre, og mere ikke sige, hvordan kan vi fange kriminelle, mere sige, er der nogen, som kan misbruge de her registre på et eller andet tidspunkt, ikke bare nu, men i fremtiden. Og det, som vi ser med PEP-listerne før, altså personer, der indeholder Danmarks infrastruktur, politikere, højesteretsdommere, etc., jamen det mener jeg ikke burde være registreret, fordi risikoen er simpelthen for høj. Og lad mig så lige slå fast, at jeg synes, at det er fint, man vil prøve at bekæmpe hvidvaskning, men der er jo mange måder at komme fra punkt A til punkt B på. Og nogle gange må man også acceptere, man må have en accept med, at ligegyldigt hvor mange knuder vi slår på os selv, så kan vi ikke finde alle kriminelle. Vi har ligesom sat os et mindset, en form for sindstilstand ind, at vi kan løse og finde alle kriminelle ved registrering, overvågning hele vejen igennem. Men vi kan så stille os selv det spørgsmål, jamen altså, hvorfor er vi villige til at leve eksempelvis med et retssystem, hvor der er en dommer, og man skal igennem proces, før man kan få nogen dømt osv. Fordi der er jo en risiko for, at der nogle gange ikke er bevis nok, og vedkommende går fri, som egentlig burde have været dømt. Men vi er villige til at acceptere det, og vi er villige til at acceptere det, fordi alternativet vil simpelthen være meget, meget værre. Og derfor er vi også nødt til at have en accept af, at vi ikke bare ved at registrere og overvåge, kan løse alle samfundets problemer. Det vil jeg være, at vi lige kan nå i den her omgang. Vi kan nå lidt tilbage, vi skal forbi nogle indslag. Tak i første omgang til Gustav Dahl, civilingeniør for Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Du er IT-sikkerhedsekspert, foredragsholder, forsker IT-konsulent. Du er også på vej med en bog. Hvornår kommer den? Jeg regner med, at den kommer senest i slutningen af året. Nu må jeg så sige til de danske lyttere, at den udkommer nok først på engelsk, og så bagefter på dansk. Vi følger med i den, og vi lægger først omgang nogle links ud til dine artikler ud på Radio24's Facebook-side og på aflyttet.dk. Gustav Dahl, hvordan synes du, Danmark er beskyttet sådan rent IT-mæssigt? Hvad er dit indtryk af det? Altså, jeg mener om at så må sige, at vi burde gøre meget, meget mere i Danmark, hvad angår IT-sikkerhed. Fordi i tirsdags, der kom der en ny plan for Danmark, den meget længe ventede nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som det hedder, den blev præsenteret i Rentekammeret i Finansministeriet af Sofie Løde, minister for offentlig innovation, og sidder i Moderniseringsstyrelsen, Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister, og Brian Mikkelsen, erhvervsminister. Jeg tog med, og jeg fik et enkelt spørgsmål indført. Goddag, og velkommen her til pressemødet i Finansministeriet, hvor vi er rigtig glade for at kunne præsentere regeringens ambitiøse strategi for en styrket national cyber- og informationssikkerhedsindsats. Det er en strategi, der går på tværs, og ved min side har jeg derfor forsvarsministeren og erhvervsministeren, hvis ministeriet sammen med i alt 13 ministerområder har været involveret i arbejdet med at udarbejde strategien, der skal ruste og styrke vores nationale forsvar mod cybertrusler. Det er en strategi, der har været ventet længe og med god grund, for Danmark har hårdt brug for at få styrket den digitale sikkerhed. Vi er vel et af verdens allermest digitaliserede lande overhovedet. Det giver os grundlæggende rigtig mange fordele som borgere, myndigheder, som virksomheder. Men det gør os også sårbare over for cybertrusler, både fra fremmede magter, der i højere og højere grad bruger digitale våben til at kompromittere vores sikkerhed, men også fra IT-kriminelle, som blandt andet forsøger at stjæle vores data. Vi står overfor et trusselsbillede, som er langt mere alvorligt, end det på noget tidspunkt siden murens fald. Der er jo tre grupper af aktører på det her område. Der er stater, der agerer truende og arbejder med at skade. Der er stater, der spionerer for at stjæle produktions- og forskningshemmeligheder. Og så er der endelig almindelige kriminelle, som hacker virksomhedernes IT og mod betaling kan frigive systemerne igen. Det er reelle trusler. Hver eneste dag foregår der hackingangreb og IT-sikkerhedsangreb på danske virksomheder. Mest eksponeret var angrebet på Mærsk, som kostede Mærsk over 1 milliard kroner, lukkede deres terminaler. Vi så det med DSB i går, som blev udsat for angreb. Men lige nu, mens vi snakker, så er der danske virksomheder, som bliver udsat for angreb af enten stater eller andre virksomheder. Så er vi jo op for nogle spørgsmål. snakker om en strategi for cyber- og informationssikkerhed, så er det jo også en strategi, der handler om kritisk infrastruktur. En kritisk infrastruktur er konkret. De snakker utrolig meget om kompetencer, man skal dele ud og sådan noget. Det, som regeringen PT har lavet, det er at udlicitere stort set al den infrastruktur, som er centralt statslig. Har man gjort sådan nogle overvejelser om, om man så må sige, at hjemtage nogle af de her ting af rent sikkerhedsmæssige årsager? Myndighederne har jo allerede i dag mulighed for også at stille en lang række af krav til leverandørerne, blandt andet i forhold til deres evne til at efterleve ISO-sikkerhedsstandarderne. Og der bør man som myndighed, som en del af det at lave god leverandørstyring, også forholde sig til, om det for eksempel er relevant at stille krav om certificering af en leverandør, hvis det er, man vil levere til det offentlige. Og der er det jo op til de forskellige myndigheders risikovurdering og vurdere, hvorvidt der skal stilles de her krav til de enkelte leverandører omkring for eksempel ISO-certificering, set i forhold til også de ressourcer, som var forbundet med at opnå en ISO-certificering. Men staten skal ikke bygge det selv. Men staten skal ikke bygge det selv. Staten skal ikke bygge væsentlige centrale ting i infrastrukturen selv. Staten skal gøre nogle af de ting, vi er bedst til. Men det vi aldrig kunne udlicitere, det er i sidste ende ansvaret. Og derfor skal vi også have en langt mere kritisk leverandørstyring, end det vi har haft hidtil. Vi vil et af de offentlige sektorer, som historisk har outsourcet allermest. Det kræver, at vi imødegår den udfordring på en anden måde end andre, som har valgt en anden strategi. Men det vil som en del af strategien nu her også kræve en skærpet opmærksomhed fra myndighedernes side i forhold til at stille krav til de specifikke leverandører, som man har kontrakter med eller påtænker at indgå kontrakter med i fremtiden. Der har længe været efterlyst blandt netop små og mellemstore virksomheder her i Danmark at sige, hvad skal de ligesom gøre? Fordi normalt så siger man, at vi har Center for Cybersikkerhed, de tager sig af staten, og de er ikke meget for at rykke ud. Kommer der nogle bedre bud for dem fremtiden? Er der nogle steder? Hvad skal de gøre i fremtiden, hvis de bliver angrebet? Det kommer der helt konkret bud på. I det offentlige private samarbejde, vi laver, der samler vi den viden op, og så sender direkte ud til virksomheder. Og der bruger vi den viden, vi har, der er vi meget mere åbne omkring den viden. Fordi meningen er, at vi skal sætte os ved det samme bord, og så sige, når ikke virksomheder er angrebet, så er der brugt de metoder, og det kan man så forhindre på den eller anden måde. Og det er fuldstændig med åbenhed, at vi vil sende den viden ud. Så de får et sted at ringe hen nu, kan man sige? De får 24-7, får de et sted at ringe hen. 24-7 kan man ringe hen som virksomhed, hvis man bliver udsat for sådan en angreb, og man vil få hjælp 24-7. Den her med, I siger, men det er stadigvæk, når man kigger på jeres plan, så er det meget omkring kompetencer, I vil tilbyde til folk, altså det vil sige uddannelse, og hvordan kan vi gøre det her, og er et sted at ringe hen. Der kommer ikke nogen penge ud til virksomheden. Nej, det er dem selv, der skal sørge for det. Altså, det er igen, grundlæggende er det sådan, at de danske virksomheder selv skal sørge for at have ordentlig IT-beredskab og ordentlig IT-beskyttelse. Det vi som samfund kan hjælpe med, det er, at kompetencerne er til stede, og redskaberne er til stede, og infrastrukturen er til stede, for at man kan hegne den. Den her infrastruktur, som jo virksomheden også er afhængig af, investerer man noget i den? Ja, den bliver der jo. Altså, det er jo en plan til næsten 1,5 milliarder kroner, ikke? Og en del af det er jo en infrastruktur, som skal hjælpe virksomhederne til at beskytte sig. Kan du nogle eksempler på den infrastruktur? Jamen, det vil vi gøre med for eksempel at skabe et ordentligt kompetenceniveau ude i virksomhederne, og det gør vi jo ved at uddanne de folk, som de skal bruge derude. Det er jo infrastrukturen til, at de kan skubbe derud. Center for Cybersikkerhed vil vi bruge rigtig mange penge på at skubbe den viden også ud fra. Jeg tænker også på, der er jo konkret infrastruktur, hvor eksempel sikrer nettet og sikrer telefoner. Er det sådan noget, I går ind i? Det har vi afsat en pulje til, hvis det bliver nødvendigt. Det er jo noget meget nødvendigt at se på, hvad er det for nogle distributionskanaler, der kommer fremover. Også fordi, kommer der for eksempel et 5G-net, så giver det nogle helt uanede muligheder for virksomheder, men det giver også desværre uanede muligheder for, at man kan hakke ind i deres systemer. Så derfor må vi se på, hvad bliver der distributionssystemer i forhold til, hvad for en infrastruktur vi tilbyder. 5G-net, der sidder nogle kinesere og bygger det i øjeblikket, som amerikanerne ikke vil samarbejde med, for eksempel. 5G-net, det kan jo også være andre, der bygger det. Altså, det kan da også godt være Telia, der kommer ind og bygger deres egen 5G-net. Det kan være mange virksomheder. Jeg håber på, at vi får 5G-net hurtigt, men det giver nogle kæmpe udfordringer samtidig. Vi står sammen med Thomas Lund Sørensen, Center for Cybersikkerhed. I har lige præsenteret en ny trusselsvurdering for Danmark. Kan du fortælle, hvad er det? Hvad sker der ude i det der cyberspace, som er farligt for os? Jamen, trusselsvurderingen, den sparer i virkeligheden meget til den udvikling, vi taler om til daglig, nemlig at vi ser meget cyberspionage, især mod offentlige myndigheder, som ligger inde med hvad siger, forsvarspolitiske eller udenrigspolitiske hemmeligheder, og vi ser det mod virksomheder, især højteknologiske virksomheder, hvor der er nogen, der forsøger at stjæle forretningshemmeligheder. Den anden kategori, også en klassiker, det er cybercrime, altså den kriminalitet, som vi bliver udsat for via de digitale netværk, og hvor det jo hovedsageligt handler om at presse nogle penge af os på den ene eller den anden facon. Dertil kommer to nye ting, som vi har behandlet i vores trusselvurdering, og det handler om de to angreb WannaCry og NotPetya tilbage fra maj og juni sidste år. De introducerede et nyt fænomen, nemlig de egentlige destruktive angreb, og destruktive angreb, som ikke bare rammer lokalt, men globalt på et globalt niveau. Og det er altså nogle af de ting, som vi peger på i vores trusselvurdering, at der er altså en udvikling der, som vi skal være rigtig opmærksom på, og selvfølgelig, når vi taler om en trusselvurdering, også skal være i stand til at beskytte os imod. Ja. Hvad vil man gøre? Hvad kan man gøre mod de her ting? Altså, værst fald for det i sin tid, det har vi jo alle sammen snakket om siden. Men man går ud fra, at de er blevet klogere, men de er stadigvæk i hænderne jo på utrolig mange. Altså, deres data skal igennem rigtig mange forskellige steder, hvor de udsætter sig selv for risici, også i udlandet. Men det er jo lige præcis en udfordring, og udfordringerne er meget forskellige, om man er en lille, små eller mellemstore virksomhed i Danmark, eller man er en global virksomhed som Mærsk. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at erkende, at det her trusselsfænomen, som vi er op imod, det er kommet for at blive rigtig lang tid, og det betyder, at man som virksomhed bliver nødt til at tage højde for, hvad for et trusselsmenu er relevant for en selv, og hvordan vil man så sammensætte den beskyttelse, som man har behov for at beskytte sig mod de konkrete trusler. Det er det, der vil være fokus. Så lærte Mærsk-angrebet os også en anden ting, og det var, at man kan faktisk ikke gardere sig mod alle cyberangreb. Der var ting i Mærsk-angrebet, som var så avanceret, at det var vanskeligt for en virksomhed at gardere sig imod det. Men det, som man så skal have fokus på, det er at sige, jamen når vi er blevet ramt af angrebet, hvad kan vi så gøre for at komme tilbage på benene igen? Og i betragtning af den meget store skade, som skete på A.P. Møllers systemer, så var det faktisk imponerende, at de kunne komme tilbage på relativt kort tid. Jeg tror, det var under 10 dage. Det er noget, vi andre kan lære af, os der sidder i offentlige myndigheder, men også private virksomheder. Sikre, at vi har en beredskabsplan, sikre, at vi ved, hvordan det fungerer, så når vi bliver ramt af noget alvorligt, så er vi rent faktisk også i stand til at hurtigere komme tilbage på benene igen. Du kommer fra en efterretningstjeneste, hvor man kan sige, at man har haft i hvert fald lang tradition for at være lukket. Men noget af det, som der også bliver lagt op til med den her strategi, det er, at der skal være mere transparens. Så det vil sige, at sådan nogen, når virksomheder bliver ramt, så skal andre mennesker kunne lære noget af det. Kan I få de kulturer til at gå op, tror du? Det kan vi sagtens, og jeg er sådan set lidt uenig med din påstand. Selvfølgelig kommer vi fra en tjeneste, hvor klassifikation og hemmeligheder er en del af hverdagen. Men vi har faktisk efterhånden ret mange år gjort en meget stor indsats for at fortælle om, hvad vi ved, at gøre viden operativ for andre myndigheder og sådan set også for private virksomheder. Og vi har faktisk, i modsætning til, hvad jeg tror, alle andre efterretningstjenester, skrevet om nogle af de cyberangreb, som vi har observeret og som vi har været med til at håndtere og udgivet offentlige rapporter, godt nok anonymiseret, så man ikke umiddelbart kan se, hvad det er for en virksomhed eller myndighed, der er ramt, men hvor resultatet af analysen typisk har været noget råd og konkret vejledning til, hvad man kan gøre for at beskytte sig mod den form for angreb. Så jeg er sådan set lidt uenig med dig i din grundpåstand. Nu har vi så cyberstrategi nu her, og der ligger helt klart en meget stor forpligtelse, også fra Center for Cybersikkerhed, til at samarbejde med en række andre parter. Og en af de nye elementer, der er i strategien, det er, at der skal laves sektorstrategier for en række samfundskritiske sektorer, og som en del af de strategier skal der oprettes en decentral cybersikkerhedsenhed, vi vil måske kalde det en sært lignende funktion, som skal være i stand til at modtage og håndtere oplysninger, som kommer fra os, lige så vel som vi selvfølgelig skal have et tæt samarbejdsforhold med dem, hvis de har noget, som er relevant for vores virksomhed. Så jeg tror sådan set, at vi vil fortsætte den rejse, vi er på, hvor vi kommer til at kommunikere og dele stadig flere operative oplysninger. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Det var altså lidt om den nye nationale strategi for cyberinformationssikkerhed, som er kommet ud af ministeriet her i Aalborg. Vi lægger et link ud til det, så du selv kan læse i den. Og her til sidst, der hørte du først erhvervsminister Brian Mikkelsen, og bagefter Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, der talte om, hvad det var for nogle trusler, Danmark er oppe imod. For at bekæmpe dem, ja, så skal Center for Cybersikkerhed have adgang til endnu flere systemer, som de kan overvåge, inklusive blandt andet hospitaler, og hermed måske følsomme helbredsdata. Den slags. Gustav Dahl, du har selv lyttet lidt med her. Hvad er din reaktion på det her? Bliver vi mere sikkert land nu? Ja, altså jeg må jo sige, jeg var ikke specielt imponeret over det, der er blevet sagt, må jeg jo sige ærligt. Desværre er der jo en tendens til inden for offentlige virksomheder også, at man er utrolig glad for at digitalisere alting, men man glemmer mange gange desværre at få IT-sikkerheden med i processen. Og vi kan sammenligne det lidt med, at det er lidt ligesom at køre i en bil. Hvis det er meget, meget nemt at køre stærkt i en bil, det er bare et spørgsmål om at trykke på speederen hårdt nok, og så kører bilen stærkere. Men den svære del er at køre stærkt sikkert i en bil. Og sådan er det også, når vi begynder at tale om digitaliseringen. Det er meget, meget nemt bare at digitalisere alting og bare få det hele digitalt osv., men det er meget, meget svært og også omkostningsrigt at gøre det på en sikker måde. Og ligesom med bilen, så er det således, at hvis man skal køre sikkert stærkt, så er man nødt til at tage alle mulige ting ind i sin vurdering. Er der glat? Er der blade på vejen? Regner det? Osv. osv. osv. Og sådan er det også med digitaliseringen, at man er nødt til at tage forskellige trusselsbilleder ind, når man digitaliserer. Men mange gange så ser man, en tendens til, at det drejer sig om, at man vil effektivisere, og det synes jeg nogle gange bliver lidt brugt som et kodeord for at spare penge. Og så digitaliserer man, og mange gange så skal der ligesom en skandale til, før man så reagerer på det. Man sidder nærmest og venter på, at skandalen skal ske, og så pludselig så skal der ske noget, fordi så er man under pres som sådan. Men hvis skandalen ikke er stor nok, jamen altså så kan man måske løse det ved simpelthen bare at tale pressen ned, eller det ikke bliver nok omtalt osv. Og det er på den måde, så kan man behandle det mere som et presseproblem end et egentligt IT-sikkerhedsproblem. Det, som jeg gerne så ske inden for stat og inden for det offentlige, var, at man begyndte at vælge lidt mere konservative folk omkring digitaliseringen, så nogen som mig eller nogle af mine kolleger, som er villige til at trække i arbejdstøjet, måske valgte en minister, som satte spørgsmålstegn ved bare at registrere og overvåge alting. Det må i første omgang, så må vi glæde os over, at nu er der i hvert fald kommet en strategi, fordi der har ikke været nogen strategi før. Den har vi gået og ventet på, den har været lovet i 2,5 år, og nu er den så kommet. Så det må vi jo sige, det er jo fint. Vi har lige en lille smule tid til en meget kort, til lidt nyheder her i dag, eller mere præcis en nyhed, eller to, som begge to handler om ham, der hedder Julian Assange, den her whistleblower, eller hvad man nu skal kalde ham, der hedder WikiLeaks, som jo sidder fast i ambassaden over i London, i den ecuadorianske ambassade derovre. Det viser sig nemlig, at der er nogen, der har været ved at undersøge den her sag, og der har de konstateret, at den siddende regering i Ecuador, de har ikke bare, her på det sidste, der kortede de hans internetforbindelse, og blokerede hans mulighed for at tilgå wifi, Julian Assange, men derudover så har de faktisk i løbet af de seneste 5 år brugt mindst $5 millioner på et hemmeligt overvågningsprogram for at beskytte, som det hedder i anførselstegn, Julian Assange, når han har haft besøg af folk som Nigel Farage, nogle europæiske nationalistgrupper og nogle folk fra Kreml. Han har også haft besøg af Pamela Anderson, Lady Gaga og nogle ledende privacy-folk fra blandt andet Electronic Frontier Foundation, og han har haft besøg af computer- og privatlivsentusiasten Richard Stallman og sådan nogle folk. Der har de overvåget alle de her besøg i et overvågningsprogram, der blev ifølge nogle kilder blev kaldt for Operation Hotel. Det var meget flot, synes jeg. Det var sådan meget rigtig klassisk gammeldags overvågningsting. Det er godkendt af den daværende præsident Ecuador, Rafael Correa, og deres udenrigsminister. De har forsvaret beslutningen med at give Assange asyl og beskrevet Englands behandling af Assange som uholdbar. Men nu viser det altså, at de selv har spioneret på ham, og det har de gjort via et stort internationalt sikkerhedsfirma, der blev hyret til at filme og overvåge alle aktivitet på ambassaden. Men det viser sig også, at Julian Assange han har faktisk selv fundet et lille smuthul ud af det her. Han har simpelthen hacket ambassadens egen satellit, hvorefter han fik sin egen satellit-internet-adgang på ambassaden. Ved at trænge igennem ambassadens firewall, så fik han også adgang til alle de ansatte på ambassadens officielle og private kommunikation, siger nogle af de her kilder. WikiLeaks, de benægter det hele på Twitter den her uge. De kalder det for et amerikansk-engelsk forsøg på at diskreditere Julian Assange. Men det er heller ikke de eneste, der har brugt penge på Julian Assange. Det har englænderne også. Vi har lige det sidste tal her, det er, at engelsk politi, de har al den tid, han har siddet fast inde i den her ambassade, det har han gjort siden 2012, da han ikke kommet ud derfra. Der er engelsk politi haft 6 politibetjente fast på den her ambassade 24 timer i døgnet. Det har kostet dem 13 millioner pund. De blev trukket tilbage her for et stykke tid siden, fordi det var så sindssygt dyrt. Og de blev så erstattet med, ja hvad tror I, skjult overvågning, som nok har kostet nogenlunde det samme. Med det, så er aflyttet ved at være forbi for i dag. Teknikken den stod Daniel Sindsberg for, research for Marit Strømme, producer for Linde Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, og fortvivlet forsøger at gemme os i. Det er ikke så nemt. Dørene er taget af, der er mikrofoner overalt, og kameraerne skyder op som ukrudt gennem asfalten, mens vi stift smilende danser om endnu et hjørne, alt for bange til at ture se os tilbage over skulderen, og bare drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.